วันนี้เป็น8ค่ำ แล้วก็วันที่8เป็นเดือนมกราคมปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วเป็นเวลา7-8วันนี้วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องพิจารณากายคตาสติหรือหลงไม่รู้จริงการพิจารณากายเนี่ยให้เห็นหลักตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ในตัวของเราที่ร่างกายของเรานี้มันมีผมขนเล็บฟันหนังตามที่พุทธเจ้าบัญญัติว่า32ประการเรียกว่าโมหะมันครอบงำในรูปอยู่ฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่ารูปาทานขันโธรูปอุปทานขันธ์นี้เราพิจารณาตัวของเราทุกคนถ้าเราใช้สติกำหนดพิจารณาเวลาจะนั่งยืนเดินนอนก็ดีเวลาฉันอาหารก็ให้พิจารณาจึงบริโภคปัจจัยเสียผู้เจ้าตรัสไว้ใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติกำหนดพิจารณาแล้วจึงบริโภคคำบริโภคนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเสนาสนะหรือกีฬาเภสัชให้พิจารณาทำไมแล้วต้องอดฉันด้วยต้องกินทำไมเราจะต้องใส่เสื้อผ้าแล้วต้องซักแล้วพิจารณาที่อยู่อาศัยหลับนอนทำไมแล้วต้องนอนต้องทำความสะอาดยารักษาโรคเหมือนกันทำไมแล้วต้องครบฉันพอเมื่อเกิดเวทนาทุกขเวทนาเราจึงเอายานั้นบำบัดเพื่อให้ดับให้บรรเทาความเวทนาให้ดับไปอันนี้เรื่องของปัจจัยสี่ฉะนั้นพุทธเจ้าว่ามีในองค์ศาสตร์แปดอย่างเพียงแค่นิสัยสี่ของพระภิกษุหรือสมณีนักบวชนักพรตเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างไม่ได้ยึดถือให้พิจารณาแล้วเราก็ไม่ได้ยึดถือเพราะมันเป็นไตรลักษณ์ของมันอยู่เครื่องอาศัยมันไปวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราพิจารณาเราบ่อยๆเนืองๆเข้ามันจะละความเห็นผิดความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันนั่นคือสัมมาทิฏฐิอยู่ในสายพร้อมกับแผ่เมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาเจริญพระวิหารธรรมบ่อยๆเงื่อนมันจะละอคติสี่ลงไปได้ผู้ที่เห็นผิดจะมีอคติสี่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาในทางโลกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาในกายใจมันมีอยู่แค่สามทางเท่านั้นเองวาจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมนี่สามทางเท่านั้นมันมาจากมโนกรรมนะมโนกรรมคือคุณจิตวิญญาณนั่นเองฉะนั้นจิตวิญญาณนี่มันจึงร้ายที่สุดเลยมันมีมาแต่มนุษย์เราเกิดมาแล้วที่หลวงพ่อได้ปากระถามาบ่อยๆฉะนั้นพระเจ้าจึงมาโปรดเวไนยสัตว์มาปฏิสนธิเป็นสิทธะกุมารจนกระทั่งอายุย่างเข้า29จึงออกปัญจาแสวงหาโมฆะธรรมจนสำเร็จจึงได้โปรดเวไนยสัตว์มาธรรมะพุทธองค์ก็ยังอยู่ถึงเราทุกวันนี้ วางให้เราเดินตามอริยมรรคองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อปฏิบัติเข้าถึงแก่นทั้งตัวกับผีแก่นตามที่บรรยายมานั้นเวทมันก็คือสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในครอบงำจนกระทั่งเข้าอารมณ์เข้าในนามรูปเป็นอารมณ์นี่คือวิปัสสนาให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาเมื่อนามรูปก็คือปรมัตถสมมุติเป็นอารมณ์นี่คือกับพีตัดสมมุติบัญญัติตัดบุคคลตัวตนเราเขาให้ขาดสะบั้นมันจะแยกว่าเออนี่เป็นสมมุติปรมัตถ์นี่คือความรู้สึกกระทบมาแล้วก็รู้สึกนี่ปรมัตถ์แต่เป็นสมมุติวนามรูปในภาคปฏิบัติจนกระทั่งทำลายนามรูปเข้าไปสู่ปนิพานคือความว่างว่างอัตตาตัวตนว่างไปหมดทั้งโลกเลยอันนี้กันอันนี้พระปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดรู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าโลกวิถูอันนี้ตัดตัวโมหะที่หลงว่าตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนและเขาตัวนี้สำคัญเมื่อเห็นสภาพอย่างนี้นี่ละผู้ศาสนาตัวกะทิแก่งั้นเรามาพุทธปฏิบัติให้กำหนดความรู้สึกให้พิจารณาควบคุมมันไว้เพราะว่ามันติดสมมุติบัญญัติครอบงำมาตลอดความรู้สึกมันรับกระทบมามันรับสังขารปรุงแต่งจิตก็เลยเจตสิกมันจะสมมุติขึ้นมาเลยปรุงขึ้นมาปรุงมันเป็นสุขเดี๋ยวคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ปรุงแต่งแล้วแต่มันจะคิดอีปาทะแล้วมันจะออกมาทางเสียงทางปากแล้วเสียงออกทางปากโดยสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเข้าไปสู่หูอีกตรงกันข้ามเรียกว่าสมมติว่ามนุษย์คนไอ้ตัวรู้สึกตรงกันข้ามมันก็รับรับแล้วความรู้สึกมันรับไปแล้วที่นี่จิตใจเจตสิกมันก็ปรุงขึ้นมาอีกขัดกันแล้วมีเรามีเขาเข้าไปแล้วมีสัตว์มีบุคคลเข้าไปแล้วก็เกิดวาทะเกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมคือฆ่ากันลันแทงกันก็เพราะตรงนี้เองนี่เขาเรียกวัฏจักรพอรู้สึกว่ามันมีโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นมันพูดหลวงพ่อพูดบ่อยๆมันตัวโมหะมันหลงมันสนับสนุนพอหลงแล้วมันก็เกิดโลภะขึ้นมาพอใจกับโลภะไม่พอใจกับตัวสัตว์สองตัวนี้มันหลอกเราตลอดมาให้สังคมนี้ปั่นป่วนความคิดต่างๆนานาต่างๆความคิดไม่ตรงกันแล้วเพราะอะไรนั่นแหละตัวสมมุติมันครอบงำสัตว์โลกทำให้เราไปสู่อบายภูมิมั่งไปตกนรกมั่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งไปเป็นเปรตสุรกายโยมานต่างๆก็เพราะว่าเราขาดการพิจารณาเจริญพระกรรมฐานด้านวิปัสสนาธุระดวงปัญญาก็ไม่เกิดแจ้งตลอดในตัวเราเป็นผู้ประมาทไปโดยเหตุนั้นน่ะจิตวิญญาณนี่มันจริงร้ายที่สุดเลยนึกว่าตายแล้วไม่เกิดแม้แต่เรามีชีวิตอยู่มีความรู้สึกอยู่มันก็คิดปรุงไปต่างๆนานาหลวงพ่อมาอยู่นี่รู้หลวงพ่อให้ธรรมะไปให้ไปพุทธปฏิบัติฟังนะฟังแต่ไม่ได้เอาไปพิจารณา บางครั้งก็ทิ้งไปอันนี้ก็เยอะเขาไม่ได้เอาธรรมะเขาเอาบุคคลเข้าไปแล้วฉะนั้นหลวงพ่อจึงพูดบ่อยๆว่าจะเอาธรรมะหรือเอาบุคคลปากเขาก็ว่าเอาธรรมะแต่เอาจริงๆไม่เอาบุคคลแล้วแม้สายตามองกันนี่ความรู้สึกมันจะสัมผัสกันเลยอันนี้ร้ายที่สุดด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสมัยพุทธกาลเหล่าสาวกทั้งหลายเตือนเหล่าสาวกว่ารูปเที่ยงไหมจักขุเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมโสตาเที่ยงไหมเหล่าสาวกก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจะตามไปทำไมอันนี้ชัดที่สุดเลยแค่หลับตาก็ไม่เห็นพอลืมตาก็เห็นก็เห็นแล้วก็เกิดสัมผัสนี่แหละตัวสัมผัสเห็นนั้นพุทธเจ้าให้เจริญสติการจะพูดใดตั้งสติเอาไว้ให้มั่นเกิดเมื่อพูดเพราะสติตัวนั้นเป็นตัวกั้นตัวเบรคสัมปชัญญะตัววิจัยตัวปัญญาละเสียงเข้าหูเรื่องราวต่างๆตั้งสติไว้ในเขาพูดเรื่องอะไรด้วยเหตุด้วยผลเอาสติฟังอย่าเอาความรู้ฟังด้วยหูด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาแต่อย่ารับรู้มันก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นเราขาดการพิจารณารูปกายเรามีอะไรมีตามีขี้หูก็ต้องมีขี้จมูกก็ต้องมีขี้จมูกปากเราก็ต้องมีขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้ใครทำไมเราจะต้องอาบน้ำแปรงล้างหน้าแปรงฟันเราขาดการพิจารณาเพราะมันสกปรกใส่เสื้อผ้าเข้าไปก็ต้องซักต้องเปลี่ยนเพราะมันสกปรกแม้แต่อาหารคาวหวานที่เรากินลงไปเนี่ยมันก็สกปรกนี่ขาดตรงนี้พุทธเจ้าว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญาสำคัญผิดว่าอันเลอร่อยอันนี้ดีอันนี้วิเศษลงปานี่แต่แล้วต้องไปล้างนั่นแหละก็มันสกปรกในโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้สังเกตดูสิทุกจังหวัดทั้งขยะเต็มไปหมดทุกประเทศไม่ไหวไม่ว่าจะประเทศใดทั่วโลกเพราะมนุษย์เองเป็นผู้ทำสงฆ์ตกแล้วก็มนุษย์เองเป็นผู้ทำลายนี่เราขาดการพิจารณาด้วยแยกคาย ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆแล้วจะคลายความยึดมันถือมันลงไปทำไมเราจะต้องอาบน้ำแปรงล้างหน้าแปรงฟันต้องทำละต้องทำความสะอาดทุกสถานที่มันสกปรกในนั้นมนุษย์นี่สกปรกที่สุดเลยแม้จะพูดไปกันมันก็สกปรกขาดคุณธรรมขาดสติยับยั้งไม่เอาเหตุเอาผลกันเนี่ยขาดการพิจารณาฐานะว่าเมืองไทยเราเป็นศาสนาพุทธเป็นสถาบันหนึ่งลงทะเบียนไว้ก็ลงศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ศึกษาพิจารณาโดยแยกภายเรียนทั้งโลกเรียนกฎหมายต่างๆมันยังมาถกเถียงกันเลยนั่นแหละคือสมมุติไม่เข้าใจในเรื่องของสมมุติเพราะไม่ได้ปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระมันมีแค่นามรูปเท่านั้นเองทั่วโลกนี่พระเจ้ามาค้นพบจึงมาเผยแผ่ขึ้นมานามรูปมันก็มาจากอะไรมาดินน้ำไฟลมประชุมเข้าเรียกขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าอยู่มีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือนามรูปสัตว์บุ ุคคลตัวตนเราเขาจึงครอบงำเราเกิดขึ้นมานั่นแหละนี่ครอบงำเราถึงขนาดนี้โดยสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่จริงไม่มีถ้าเรามาปฏิบัติเราต้องกำหนดรู้อสติตามรู้อยู่กระทบกับรู้กระทบกระทบตาแล้วก็รู้เสียงกระทบหูเรื่องราวต่างๆเราก็รู้กินหอมเหม็นกระทบจมูกหรือลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ปากเราเหมือนกันนะแล้วประทานหรือฉันอาหารข้าวหวานไปเราก็รู้รสกระแทกลิ้นกลืนไปก็หายวับไปแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งเสื้อผ้าแล้วถ่ายกระทบอยู่ทุกเวลานาทีแล้วก็รู้นั่งยืนเดินนอนแล้วก็รู้นี่จะรู้ทั้งนั้นเลยรอบตัวเราแต่เราไม่ทันรู้เราขาดอะไรขาดสติสัมปชัญญะควบคุมทุกปริยาบทเท่ากับควบคุมจิตเรานั่นเองมันก็เล่นงานเราโมหะเขาเล่นเราเผลอไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้เราลองเอาไปพิจารณาดูตัวเองสิถ้าเอาปัจจุบันถ้าเราขึ้นเขาหรือไปที่ลำบากเราจะมองไม่เห็นใครเลยให้หลับตาคานก็ได้เอาตาปัญญาให้เกิดมันจะมีการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกกระทบไปตลอดเวลานี่เราเอาสติควบคุมหัวเราอยู่เราจะเข้าใจในความรู้สึกของเรารู้สึกมันร้ายเพราะนั้นเราจับตัวเดียวตัวนี้แหละควบคุมมันอยู่เนี่ยดีหรือชั่วอยู่ตรงนี้ที่พิจารณากายเพราะนั้นทำไมเราจึงติดสมมติหลวงพ่อจะทัศนาออกมาแก้วกระดาษขาวขาวอ่ะเรามาเขียนหนังสือเรื่องราวอะไรต่างๆเขียนไปเลยเต็มหน้ากระดาษอ่านเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนี่แหละคือสมมติกระดาษนั่นเหมือนกับอุปมาเหมือนกับรูปเราตัวหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวออกมานั่นคือสมมติขึ้นมาแล้วเผาไปนั่นแปลท่านแล้วหาหนังสือไม่เจอเลยกระดาษก็ไม่เจอเป็นเท่าฐานไปแล้วนั่นดับสูงให้เห็นสภาพอย่างนั้นโอ้นี่สมมุตินี่สมมุติมาเป็นกระดาษเป็นตัวหนังสือเรื่องราวอะไรต่างๆที่นี่หาไม่เจอแล้วอ่านก็ไม่ได้นั่นแหละสมมุติมันครอบงำเราของปลอมนั่นน่ะแล้วมาตัวเราอ่ะแล้วตัวด้วยอาหารข้าวหวานไปทุกเวลานาทีไม่ว่ามนุษย์ทั่วโลกโดยสมมติว่ามนุษย์ว่าคนแต่ตัวจริงมันคือนามรูปหรือขันธ์นั่นตัวปลอมมันจึงเป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่ได้เอาสติกำหนดไม่ได้ย้อนมาดูตัวเราเองเพราะดูภายในก็ไม่เห็นมันก็เล่นงานเรื่องใหญ่มีปัญหาทั่วโลกเวลานี้มันลบล้างฆ่าฟันกันนะพี่นาดิก็รู้สึกตัวเดียวถ้ามันฆ่ากันมันสร้างอาวุธกันลบเอาปืนใหญ่ปืนรถเกาะรถพุ่งเกาะจรวดอะไรตีปาท่าที่มันจะเข้ามกันถล่มกันให้แหลกลานกันก็รู้สึกตัวเดียวเท่านั้นเองอ่ะทำให้โลกวุ่นวายเลยดังนั้นพระเจ้าจึงมาตรัสรู้ตัณฑุตระสมาธิโพธิญาณวางหลักให้เราประพฤติปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาเข้ามาเอาสมาธิเป็นหลักและเอาสมาธิเป็นบาตรไปสู่วิปัสสนายกนามรูปเป็นอารมณ์วิปัสสนาฉะนั้นเกิดดวงปัญญารู้แจ้งแทงตลอดจะละกิเลสละความโลภความหลงไปได้คือโลกสามถ้าทำลายความรู้สึกได้โลกสามก็ไปหมดโลกความหลงไม่มีตัดไปหมดเลยนั่นคือพระนิพพานสันติสุขแท้ด นี่ยเราขาดการพิจารณาญาณของเราไม่ดูตัวเราประมาทไปแล้วนะไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าอุบาสกวาสิกาพระเนรขาดตรงนี้มากขาดการพิจารณาพิจารณาตัวเองมันก็เลยเกิดสำคัญผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราตลอดเวลาก็เถียงออกปากเข้าหูก็เข้าหูก็ถึงรู้สึกรับแล้วเจตสิกกับปรุงแต่งแล้วนี่แหละวัฏจักรพุทธภูมิอยู่ตรงนี้ภูธีปีศาจอยู่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงเน้นนะอย่าประมาทให้หลับตาย้อนมองดูเพ่งไปที่จิตตัวรู้สึกเราจะพูดอะไรต้องใช้สติกำกับให้ระลึกว่านี่เราจะพูดไปโดยสมมุติตัวเราเองก็สมมุติตัวเราเองก็จอมปลอมอย่างคนเราตายไปลมดับธาตุลมมันดับแต่มีความรู้สึกอยู่วิญญาณมันออกไปแล้วลอยลมไปแล้วเหลือแต่ร่างกายเพราะเอาไปเผาไฟอ่ะในรูปว่าคนมนุษย์เผาแล้วเป็นเท่าฐานไปไปสู่ความไม่มีอะไรเลยนั่นแหละของจริงเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรแค่ของปลอมแล้วฉะนั้นเรารู้ว่าตัวเราปลอมแล้วเราต้องลดทิฏฐิมานาลงแล้วคือความรู้สึกนั่นแหละเราลดเองเราเห็นเองเห็นด้วยสติปัญญาเราลดตัวเราลดตัวความรู้สึกอ่อนลงอ่อนอำนาจความหลงมันจะลดลงภาวนาเข้าไปกำหนดเข้าไปเพราะว่าเราได้เกิดมาเพื่อพุทธศาสนาเรากำลังบวชเสียเวลาไม่ว่าพระพระเดี๋ยวนี้ก็เที่ยวเร่ร่อนไม่ได้ปฏิบัติอะไรเอาแต่หาลาภสักการะนั่นน่ะตกนรกเปรตทุรกายแล้วยังเขาบอกอยู่ถ้าโทษาเกิดก็ไปตกนรกแล้วถ้าหลงไม่รู้จริงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วที่ดูที่ถ้ารู้เห็นผิดโดนมุหาครอบงำยึดมั่นของกูตัวกูวงสมบัติน่าเป็นเปรตสุรกายไปแล้วแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่ใช่ต้องถูกเผาไฟในที่สุดเป็นเท่าฐานไปหาอะไรเห็นนั้นพุทธเจ้าว่าจัดโลกต้องทิ้งกระดูกหรืออัฐิไว้ในปัตตินี่ก็มีมาแล้วทุกอย่างเอาอะไรกับโลกโลกมันหลอกลวงเราตลอดเวลาคิดแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันยังไม่เที่ยงลมมันยังแปรปรวนแล้วก็ดับไปนี่มีสิ่งหนึ่งเกิดเป็นเบื้องต้นแปรปรวนในทำการสลายในที่สุดพระยะพระโอนทัญญะท่านก็เห็นสภาวะนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าเออโอนทัญญะรู้หนอรู้หนอนี่คือพูดตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในโลกพระเจ้าไม่ได้สร้างมาท่านมารับมาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็มาเห็นความจริงมาเผยแผ่ให้แล้วทุกวันนี้ให้เข้าใจเพื่อ นำไปสู่ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราจะช่วยกิจผู้ศาสนาต่อไปงานนี้อาศัยผู้ท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาแล้วจึงทรงไว้จึงเขียนเป็นตำรับตำราเอาไว้ให้เราเป็นอนุสรณ์ถ้าเรามาพึ่งปฏิบัติเราดูตัวเองมาตลอดจะรู้แจ้งแทงตลอดอันนี้แหละเขาเรียกว่าใจเป็นบทเคลื่อนที่นี่ตัวธรรมะแท้เลยพยายามถ่ายทอดให้แนะนำให้มันจะไม่เอาล่ะแล้วจะเอาอะไรเอานรกเอาเปรตสุรกายไปอย่างนั้นนี่ก็ยากฉะนั้นพระเจ้าจึงพร้อมพระหฤทัยมันละเอียด มันครอบงำมาจริงๆแบบปกปิดเลยเห็นนั้นก็จะผ่านด่านนี้มาได้ก็ทั้งลาภทั้งเข็นทั้งขับก็จะเข้าไปถึงปรมัตถสมมุติวนามรูปก็จะผ่านด่านนั้นไปได้ต้องใช้การเวลาก็ต้องใช้บารมีเดิมมันมามีนิสัยช่วยขัดเข้าไปเรื่อยๆเราจะเข้าถึงนิพพานตู้สันติรู้แจ้งหมดเลยว่าโลกนี้จอมปลอมทั้งนั้นเลยเป็นโลกถังขยะดูที่ตัวประเทศล่ะถังขยะทั้งนั้นผู้ที่ทำลายเครื่องเทคโนโลยีพวกแป๊บพวกสบู่อะไรต่างๆมันรวยจริงๆเลยขายไปยังคิดออกมาไม่พออย่างแป๊บบริกีบริษัทยังไม่พอใช้กับมนุษย์ที่ทำลายสกปรกนะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยสกปรกที่สุดเลยมีเงินเทศบาลสุขาภิบาลสร้างรถซื้อถังขยะไปเผาไปแล้วก็ยังมีความวุ่นวายเหลือทุกหัวเมืองมนุษย์อยู่ตรงไหนสกปรกที่นั่นเลยอย่างเขาออกทีวีโทรทัศน์ต่างๆยังเขาใหญ่มนุษย์ไปที่ไหนสกปรกละจนกระทั่งออกกฎหมายบังคับให้เก็บเป็นที่เป็นทาง ไม่ว่าในแม่น้ำในพื้นดินเพราะมนุษย์เหล่านี้มักง่ายคนเก็บกายเลยแต่คนทำลายนะคนทิ้งนั่นมากดูสิว่าใครทำให้พิจารณาดูดิมนุษย์เท่านั้นเองเป็นผู้ทำลายโลกและทำสกปรกมลพิษอะไรต่างๆต้องออกเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยคิดดูสิว่าโลกนี้มันน่าอยู่ไหมหลวงพ่อเองเนี่ยเบื่อที่สุดเลยเบื่อมนุษย์เนี่ยสกปรกที่สุดเลยแม้แต่พูดออกไปก็สกปรกแล้วขาดคุณธรรมขาดสติสัมปชัญญะพิจารณาคำพูดตัวเองก็รู้เนี่ยขนาดเราพูดจาดีๆแนะนำดีเขาก็คิดว่าเรานี่โกรธเขาเกลียดเขาอีกนั่นน่ะเห็นนั่นตัวรู้สึกมันจริงร้ายที่สุดเลยไม่โทษว่าสัตว์บุคคลไม่มีโทษตัวรู้สึกตัวอวิชชามืดบอดไม่มีคุณธรรมนั่นแหละผู้ดีอ้าแล้วต้านแล้วนั่นแหละตัวกลุ่นบึ้งมันออกมาต้านแล้วไม่ยอมรับแล้วมันจะได้ธรรมะอะไรจะเอาอะไรธรรมะเนื่องว่าตัวนี้เป็นผู้วิเศษที่โสไปมีตัวมานะทิฏฐิเห็นผิดยิ่งเรียนทั้งโลกไม่ลองไปแต่ต้องให้จบด็อกเตอร์ปริญญาตรีโทเอกโอ้โหว่าข้าอยู่หนึ่งแล้วหารู้ไหมว่านั่นแหละเห็นผิดแหละครอบงำมากที่สุดเห็นนั้นทางโลกเป็นสมมุติครอบงำอยู่ดูมาเล่นการเมืองอันนี้มีคุณธรรมไหมสัญญาลงทะเบียนเซ็นชื่อกันไว้หมดสัตว์อะไรสัตบันอะไรของเขาสัญญากันไว้จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลแล้วพอเขาเรียกหน่อยทีรัฐบาลแล้วเข้าไปเสียเพื่อชาตินะรู้ว่ามันลิ้นลอกกินตอกขนาดไหนลิ้นไม่มีกระดูกนี่เรื่องจะไปสอนครูบาอาจารย์สอนให้เด็กมันมีสัจธรรมไม่มีความซื่อสัตย์มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือถึงกันมนุษย์ถึงกันแล้วกันแล้วผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ล่ะใครจะไปเชื่อหรอนี่มันออกเสียงทางปากไปแล้วเขียนไว้หนังสือลงชื่อกันไว้น่ะแล้วฉีกทิ้งอ่ะนี่แหละโลกโดยสมมุติมันสวมหัวโขนเข้าหากันเห็นนั่นน่ะแม้แต่พระคุณเจ้าภิกษุสามเณร เมื่อยทีก็ดีคำพูดอย่าไปใช้ใจมันนะตั้งสติว่ารับฟังตั้งทิ้งเอาเสร็จเลยเราอยู่ในขอบเขตพัทธเสมาเรานักปฏิบัติตั้งสติให้มั่นคงเพื่อฟังเอาเนื้อหาแล้วด้วยเหตุผลเราไม่ต้องแสวงหาเรามุ่งปฏิบัติอย่ามีสิ่งหลอกลวงเขาให้พิจารณาขันธ์หน้ารูปอุปทานขันธ์ทุกอย่างรูปทุกอย่างถ้าเราไปยึดถือเป็นอุปทานแล้วยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเวทนาความสุขเสวยอารมณ์มันก็เป็นอุปทานขันธ์จะว่าดีจะว่าสบายมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยรูปเหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนดูที่ว่าเรานั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดกันอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทนี่แล้วกำหนดไปทุกเวลานาทีเราจะเข้าใจว่าโอ้รูปมันไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่ตัวตนจริงๆตัวสัญญามันก็จับจำไรหมายรู้หรือจำเรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่อะไรปรุงแต่งอะไรต่างๆเรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่อะไรปรุงแต่งอะไรต่างๆมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนให้กำหนดพิจารณาสติดูมันมีดีและไม่ดีมีเขามีเรามีเขาเข้ามามีสมมุติบัญญัติเข้ามาปรุงแต่งมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนให้กำหนดพิจารณาบ่อยๆเนืองๆคันหน้านั่นเป็นของปลอมนี่จะของจริงดังนั้นเราต้องควรพิจารณามารู้เป็นอารมณ์แล้วมันจะกระจายไปถึงทั่วโลกเลยจากคนนี้ไปต่อคนโน้นคนโน้นไปเรื่อยๆมันก็แค่นามรูปนั่นเองสัตว์บุคคลมันมาได้ยังไงอ๋อนี่เองสมมุติว่าสัตว์บุคคลมันจะแยกว่าพูดเสียงออกไปเรื่องราวต่างๆพูดดีไม่ดีเรารับฟังแล้วมันก็พูดไปกระดับไปว่างเปล่าเอาอะไรเป็นแทนสารดูสนทนากันก็ได้พูดเรื่องอะไรมันก็กลับไปมันก็ว่างเปล่าเป็นลมเป็นแรงไปหมดแล้วถ้าเราเห็นข้อนี้เราก็ตัดปัญหาไปได้ไม่ใส่ใจมันไม่หลงมันก็ตัดปัญหาไปได้พยายามดูตัวเองไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้าเราดูเราจบตาหูจมูกกายใจจบความรู้สึกหมดความเจตสิกมันดับทุกความรู้สึกดับว่างหมดเลยนั่นแหละสันติสุขนั่นแก่นแล้วเราอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วจบแล้วกิจทั้งหลายเราไม่ต้องทำแล้วอิสระแล้วเรามองโลกนี้เป็นสังขยาเลยน่าสงสารแต่ช่วยไม่ได้เขาไม่รับหรอกพวกผู้ผีปีศาจก็ไม่ชอบฟังเทศคนดีชอบทำดีทำชั่วเขาไม่เอาคนชั่วทำดีทำยากแต่ทำชั่วทำเอาอันนั้นบุพกรรมตัวเจตสิกนั่นเองตัวรู้นั่นเองคิดดูที่ประตูวัดวาอารามต่างๆเปิดมันไม่ค่อยเข้าหรอกเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วแม้กระทั่งพระบวช3เดือน15วันเดือนนึงมันก็ถึกไปแล้วแต่ประตูเรือนจำนั่นสิมียามรักษาใส่กุญแจล็อกมันยังดันเข้าไปอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรขอให้พระคุณเจ้าสมณีแม่ชีวสุปฏิกาลงพิจารณาที่นั่นเขาสมัครเข้าไปนั่นเนี่ยคือกรรมเห็นนั้นเราอยู่ในเพศนี้พยายามอย่าประมาทให้พิจารณาตัวเองมันสกปรกจริงไหมพูดออกไปมันสกปรกไหมต้องตั้งสติให้ดีพูดเพื่ออะไรถ้าไม่พูดแล้วจะดีไหมโบราณนะว่าพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียสามตำลึงทองพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์นั่นแหละคือปรมัตถ์ไม่พูดไม่มีปัญหาหรอก ผุปากหลวงพ่อเตือนบ่อยๆว่าถ้าเขาพูดมาจริงก็ต้องหูปากถ้าไม่จริงก็ต้องหูปากถ้าเรื่องมันไม่จริงอ่ะจะไปโต้กรเขาทำไมนี่เรื่องสัจธรรมยังมีพระเจ้าก่อนมาปฏิบัติหลวงพ่อนี่อันนั้นตอนนี้แกมรณภาพไปแล้วอันนั้นคุ้นคว้าตายพิดกเลยนั่นแหละติดตำราชี้หน้าว่าหลวงพ่อนี่ดูถูกก็ได้มึงนี่อัดนี่ทำหรอกหลวงพ่อก็ตอบไปว่าดีดูถูกดีกว่าดูผิดนะไม่โกรธนะเขายอมรับความจริงเขาโดยสัจจะโดยสมมุติว่าดูถูกดีแล้วดูถูกอ่ะดีกว่าดูผิดถ้าดูผิดดีแล้วดูผิดเราไม่ต้องไปโกรธเขาทำไมมันผิดไปแล้วอ่ะไม่ต้องหาเรื่องอะไรแล้วมันก็หมดปัญหาแล้วนี่คือหลักสัจธรรมถ้าเรามีสติปัญญาแล้วจะเข้าใจในเรื่องของสมุติคือยอมรับสัจธรรมคือความจริงที่มันมีในโลกว่าไม่ดีก็ถูกร่างกายเรามีแต่ขี้อาบน้ำทุกวันล้างหน้าแปรงฟันทุกวันมีขี้เล็บขี้ตีนขี้หูขี้ตาขี้จมูกเราก็ยอมรับความจริงที่ในตัวเรามีอยู่ว่าดีมันยังเห็นผลงานของเราว่าดีมึงก็รับว่ามันดีเราได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้หวังหาความสัจธรรมมาบวชแล้วก็ยอมรับเมื่อรับนี่แหละเหมือนแผ่นดินรับทั้งของดีและไม่ดีเหมือนน้ำเหมือนกันรับทั้งของดีและไม่ดีลมเหมือนกันมันพัดทั้งของดีและไม่ดีน้ำเหมือนกันมันรับทั้งของดีไม่ดีมันไม่เคยบ่นไม่เคยว่าใครเลยนี่คือสัจธรรมไอ้ตัวเราก็ธาตุทั้งสี่แต่เราไม่เข้าใจในเรื่องของสมมุติเนี่ยมันครอบงำเราพยายามเถอะไอ้สัตว์บุคคลมันมาอะไรให้เขียนออกมาเลยเขียนเรื่องราวเขียนด่าเขียนชมอะไรในกระดาษแล้วเผาไฟที่ค้นหามันสินั่นแหละจอมปลอมจะไปใส่ใจมันตัวเราเองก็จอมปลอมอยู่แล้วอย่างแม่ชีบ้วยอ่ะแม่ตายไปแล้วฝังอยู่ในดินคงชุ่ยอยู่แล้วเราก็ต้องเป็นสภาพอย่างนั้นนี่แต่วิญญาณเขามาเนี่ยตัวรู้สึกเขายังมีเขายังห่วงต้องอาวรอยู่และไม่นึกถึงเราบวชเราอุทิศส่วนบุญกุศลให้พวกเราวิญญาณในตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่าไปกังวลกับสัตว์ที่มีรู้สึกด้วยกันที่มีแต่เป็นกัลยาณมิตรญาณธรรมด้วยเมตตากรุณามุทุตาเวขาเมื่อเขาได้ดีกับพอยินดีกับเขาถึงข่าววิบัติกระทืบเป็นกรรมของสัตว์โลกไปก็หมดกับปัญหาไปอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อเองพยายามที่สุดเลยและทุกวันนี้นางเงียบบางทีหาความสงบสงบเงียบเบื่อที่สุดร่างกายนี่จอมปลอมทั้งนั้นเลยก็อยู่อะไรก็ต้องอยู่อยู่ในตาดำๆนั้นนะว่ายากสอนยากมากเอาลากกันเข็นกันไปก็ทนอยู่เพื่อพุทธศาสนาอย่างนั้นน่ะวันนี้หลวงพ่อขอพูดละเอียดให้พิจารณากายคตาสติอย่าประมาทนี่แหละคือหลงรู้จริงมันมีอยู่สองอย่างเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้วถ้าเห็นผิดแล้วก็รู้ว่านี่ผิดมาตุงแต่งเห็นผิดแล้วเราจะเอาเห็นตามความเป็นจริงปีปั๊บแล้วก็จับรู้สึกขึ้นมาเออรู้สึกนี่มันร้ายนะให้จับจองมันว่ามันร้ายจะเผลอมันก็แล้วกันถ้าเผลอมามันไม่พอใจมันโทสะแล้วถ้าเขาพูดดีมายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นคือโลภะนี่แหละรู้ไม่ทันมันคือโมหะสามตัวมันครอบงำเราตลอดเวลาแล้วจะเอาอะไรคุ้มมันให้อยู่ เอาสติสัมปชัญญะวิจัยมันเรื่อยๆไปแล้วมันก็จะอ่อนตัวมันลงบ่อยๆเนืองๆเข้า ถ้าเรามีเอานามรูปเป็นอารมณ์ไม่สนใจในเรื่องของสมมุติแยกแยะออกไปแล้วนั่นแหละขั้นสูงแล้วจิตเราสูงแล้วอย่างน้อยๆตามปริยัติว่าอนาคามีไม่ต้องมาลงไปอีกแล้วเห็นเขานะมีแต่นามรูปมันตัดบุคคลไปแล้วหรืออย่างน้อยๆก็เข้าข่ายในพระอรหัตตมรรคแล้วรอแต่ผลมันจะออกมาจนความรู้สึกนั้นเสื่อมสิ้นไปในที่สุดทำลายอัตตาตัวตนไปได้นั้นเข้าอรหัตผลจึงฝังพระนิพพานแล้วไปอยู่กับพระอริยเจ้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั้นพระเจ้ายังอยู่ไม่ใช่ร่างกายหยาบคายนี่อย่างพระเจ้านั้นญาติพี่น้องท่านก็เป็นเทศกุมารพ่อแม่เป็นมนุษย์ตัวท่านก็มนุษย์ญาติพี่น้องอะไรก็เป็นมนุษย์แต่ทำไมท่านมามีคุณธรรมสูงจนถึงเราทุกวันนี้ขอให้เข้าใจข้อนี้พระเจ้าทุกอยู่กับเราถ้าผู้ใดเห็นธรรมเจริญธรรมผู้นั้นคือจะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นความรู้สึกผู้นั้นเห็นธรรมความโลภโกรธหลงอยู่นั่นแหละนั่นแหละจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาถ้าพิจารณากายรูปกายเห็นเป็นอสุภกรรมฐานนั่นแหละกายคตาสติแล้วก็กายยังอุปัชนาถ้าเกิดถูกทุกข์ป่วยเกิดขึ้นมาเอานั่นเป็นอารมณ์อันนั้นน่ะเวทนานุปัชนาถ้ามันอยู่อย่างนี้พิจารณาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่อยๆแต่ละกองละกองเราจะเข้าใจเลยว่าสัตว์บุคคลไม่มีเลยมีแต่ขันธ์5ขันธ์5ก็ไม่เที่ยงขันธ์5เป็นตัวทุกข์ทุกเราไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลมันตัดสมมุติมันก็เบาไปแล้วตัวจิตเจตสิกปรุงแต่งจิตเราสมมุตินะสมมุตินี่พิจารณามันบ่อยไอ้ตัวนี้แหละมีอยู่2ตัวตัวรู้ตัวคิดนึกปรุงแต่งก็เรียกเจตสิกในปริยัติก็เรียกจิตเจตสิกรูปนิพพานแค่รูปนามน่ะจิตเจตสิกเท่านั้นเอง2ตัวทําไมคุมมันไม่อยู่ไม่เข้าใจใน2ตัวตัวรู้กับตัวคิดนึกปรุงแต่งแค่นี้หนึ่งรู้แล้วมันปรุงแต่งอะไรครับฟุ้งซ่านแล้วนั่นแหละตัวนี้แหละอันตรายผู้ผีปีศาจอยู่ตรงนี้สัตว์เดรัจฉานก็อยู่ตรงนี้เราต้องควบคุมศึกษามันเรื่อยไปฐานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาบวชได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยบวชมาเป็นเวลา26พรรษาเนี่ยซาบซึ้งจริงๆเลยซาบซึ้งในธรรมะซาบซึ้งในพระพุทธเจ้าซาบซึ้งในพระอริยสงฆ์เจ้าที่ล่วงลับไปแล้วได้ช่วยให้หลวงพ่อได้มีความเพียรถึงขนาดนี้มองดูโลกหน้าเบื่อลูกตัวเองนะผู้เจ้าว่าโลกคือหมู่สัตว์หมายเอามนุษย์เบื่อจริงๆเลยร่างกายนี่มันของจอมปลอมเบื่อที่สุดเลยนี่เงียบเบื่อฉะนั้นไม่อยากพูดอยากจาอะไรเท่าไหร่แต่จำใจคิดความกรุณามันมากถามเอาธรรมะหรือเอาบุคคลจะเอาธรรมะต้องตั้งสัจจะให้มั่นคงเราจะไม่คล้องแวะกับใครตั้งสัจจะแล้วจะดูตัวเราเองปฏิบัติเอาธรรมะแต่ละวันแต่ละคืนล่วงไปล่วงไปนี่พุทธเจ้าก็เตือนอยู่ทำอะไรอยู่เราได้ภาวนาอยู่นั่งยืนเดินโดนภาวนาอยู่จับความรู้สึกอยู่มีสติควบคุมอยู่นี่คือพุทธะไม่มีใครเข้ามาก้าวไกลแล้วหรอก และเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นมาให้แต่ธรรมะให้แต่แนะนำกันชี้ทางกันไม่มีอะไรขายไม่ได้ทำรูปพระพุทธเจ้าขายไม่ได้ทำน้ำมนต์ขายอะไรต่างๆเราจะปฏิบัติเพื่อหาทางหลุดพ้นหาทางพ้นจากกองทุกข์ทำลายขันธ์ 5นามรูปจอมปลอมเหล่านั้นเสียเราก็สบายเจอความจริงขึ้นพืชจะจะทำกลายเป็นพระสัตธรรมเราจะได้ช่วยสัตว์โลกอีกต่อไปเหตุนั้นพระเจ้าจึงวางไว้ว่าธรรมโมหาเวและกติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้ถึงที่สุดทุกให้ถึงพระสัตธรรมแล้วพุทธพุทธเจ้ากระตักว่าทานังทานังธรรมทานังกินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงชนะที่ก็ให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะไม่จะเอาอะไรเพราะไม่มีอะไรจะเอามันว่างตลอดหมดแล้วไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีเราไม่มีเขาอะไรมันตัดไปหมดแล้วนั่นเพียงสมมุติคำพูดออกไปว่างเปล่าจอมปลอมทั้งนั้นเมืองจริงสมบูรณ์จริงได้เป็นว่าปุญญาเกเตเนื้อนาบุญของโลกทำได้สมบูรณ์ทำร้อยได้ร้อยทำพันได้พันทำหมื่นได้หมื่นเพราะไม่ได้เอาเพราะเราอาศัยเขาไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเสื้อผ้าอาศัยเขาเครื่องอาศัยทั้งนั้นเราไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเราเลยตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะไม่มีนี่แหละคือพระสัจธรรมดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอให้พิจารณาพูดให้ละเอียดเอาไปคบคิดพิจารณาดูที่ว่าตัวเราดีไหมเหมือนกันหมดเลยสัตว์เนี่ยหมูหมาแมวมันไม่ได้อาบน้ำเลยแต่ยังเล่นกับมันได้เราเนี่ยอาบน้ำแท้ๆมันยังไม่กี่วันก็เหม็นแล้วมันเพราะอะไรสัตว์มันยังมีขนปกปิดของมันอยู่มันจึงน่าเล่นแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าถอดเสื้อผ้าแล้วเหม็นถึงเลยลองเจ็ดวันแล้วแม่อ่านดูสิกินข้าวเหม็นออกมาแล้วยิ่งคนกินสัตว์ก็ไปแหละกินฉุนเลยถ้ากินผักกันยังดีกินไม่รุนแรงแต่สังเกตได้เลย ยังขี้ไก่ก็กินนกมันกินลูกไส้ไม่เน้นหรอกแข็งแห้งไปเลยแต่ขี้ไก่มันแหละกินปวกกินตัวแมลงอะไรต่างพอหยิบปั๊บเน้นฉุนเลยดูที่ว่าฉะนั้นจะกินกับมันดินั่นแหละจิตวิญญาณเรารู้จิตเราถ้าเรากินสัตว์วิญญาณสัตว์เข้าสิงแล้วกัดกันแล้วถ้าเรากินผักเป็นวัวเป็นควายก็ยังดีควายหนึ่งรับใช้สัตว์รับใช้มนุษย์ไม่เคยเบียดเบียนอะไรใครดังนั้นแหละเราต้องมีเมตตา เพื่อช่วยเหลือสังคมเขาต่อไปจะเริ่มวิหารธรรมแล้วเกิดมาแล้วอย่าประมาทดังนั้นวันนี้ก่อนหลวงพ่อเป็นวันเวลา8ค่ำวันที่8เดือนมกราคมพ.ศ. 2538ขอพูดในเรื่องคกายคตติและหลงไม่รู้จริงอย่าหลงตัวเองพยายามพิจารณาบ่อยๆมันจะลดทิฏฐิมานะลงไปถือว่าตัวดีแล้วมานะมันก็สูงแต่ตัวไม่ดีมานะมันก็ลดถอยลงไปจนถึงที่สุดจอมปลอมทั้งนั้นแหละในที่สุดนี้หลวงพ่อขอเอาธรรมะหลวงพ่อวันนี้เอาไปฟังเอาไปควบคิดเตือนสติให้ย้อนดูตัวเองซะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั่นเพียงสมมุติขึ้นมาแล้วเราจะลดทิฏฐิมานะลงไปจะเดินทางไปอยู่อย่างน้อยไม่ตกหรอกอเวจีนรกมีแต่กำไรชีวิตเอาธรรมะของพระเจ้าเป็นทางเดินเจริญภาวนาไปทุกกิริยาบท ทุกอย่างเราก็จะเจริญด้วยธรรมที่สุดนี้ขอให้ทุกพระภิกษุเจ้าสมณเณรแม่ชีจงเอาไปคบคิดพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงมรณสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราตายวันตายคืนเราไม่เห็นแต่อนาคตน่ะตายตายและไปเผาและเป็นเท่าฐานไปนั้นแหละจอมปลอมว่างเปล่ามีอะไรขอให้เจริญด้วยธรรมสมาปฏิบัติทุกตนทุกคนเทอญ จะพูดเรื่องสัมผัสหรือสภาวะเช่นทางตาลูกกระทบตาเกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปเสียงหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่กระทบก็โหเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปกินเหมือนกันทางจมูกเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปรสอาหารคาวหวานที่เราฉันหรือรับประทานไปเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายไม่ว่าจะอาบน้ำหรือจะใส่ผ้าเกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปไม่ว่ามือเมื่อกันจะหยิบจะอะไรไม่หยิบแล้วมันก็วางนี่คือเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปเช่นเรานอนหลับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราไม่รู้สึกพอนิวรณ์ธาตุเข้าผวังหรือความรู้สึกดับบางคนบางท่านบางทีก็ฝันนั่นวิญญาณนั่นหรอกฝันไปไปใส่ก็ไปเจอกันขับไล่กันวิ่งหนีกระทั่งวิญญาณเข้าล่าอาการของร่างกายก็รู้สึกหอบเหนื่อยอันนี้ก็มีเห็นนั่นในโลกนี้มันเรื่องของโลกแห่งจิตวิญญาณถ้าเราได้ดูตัวเราเองอ่ะจะเดินแล้วก็ก้าวแต่ละก้าวไปกำหนดไปมีสติควบคุมมีสมาธิอยู่กระทบดินอยู่ทุกเวลารูปเหมือนกันรูปกระทบตาเราทุกเวลาเสียงเหมือนกันไม่ว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่กระทบหูเราทุกเวลากินเหมือนกันถ้าผ่านมากินเน้นพร้อมกระทบจมูกเรามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่ารสอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เราพูดตอนพูดอยู่มันเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับไปถ้าพูดตามในธรรมะเขาเรียกว่ามีแต่รูปกับนามรูปกระทบตาเราก็รู้เสียงกระทบหูเราก็รู้กินกระทบจมูกก็รู้รถกระทบลิ้นเราก็รู้เราจะพูดเราก็รู้เราพูดไปเป็นรูปรู้พูดเป็นนามเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเราก็รู้มีแต่รูปกับนามจากการเคลื่อนไหวยกแขนยกขายกอะไรอันนี้ก็เลยสติสัมปชัญญะบัพพะเราก็รู้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่รู้ด้วยกันทางนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ความรู้สึกนะตัวโมหะเราก็ตัดสมมุติบัญญัติออกไปรู้ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีอยู่ในนั้นนะมีแต่สิ่งสมมุติบัตรสัตว์บุคคลมีเรามีเขาเข้าไปมันจึงวุ่นวายถ้ามีรูปกับนามแล้วมันก็ไม่วุ่นวายนี่แหละคือปรมัตถสมมุติว่ารูปนามถ้าเราทำลายความรู้สึกนั้นว่างโล่งโปร่งหมดนั่นทำลายอัตตาทำลายรู้สึกหมดมันจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ว่างจะนั่งยืนเดินนอนก็ว่างกินก็ว่างเห็นก็ว่างได้ยินก็ยินว่างทั้งตาก็ว่างทั้งหูก็ว่างทั้งจมูกก็ว่างทั้งปากก็ว่างทั้งกายก็ว่างว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีว่างตลอดเวลานั่นเขาจึงว่าเห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินมีเรื่องก็พูดไม่มีก็ไม่พูดพูดไปก็ว่างเปล่าคำพูดเราพูดดีหรือไม่ดีอยู่ที่คำพูด ถ้าไม่พูดมันก็ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้คือความจริงที่อยู่ในโลกนี่โดยมากคนไม่ปฏิบัติธรรมนะพอพูดไปดีมันก็พอใจเฉลียวโลภะถ้าพูดไปไม่ดีมันเกิดโทสะนั่นรู้ไม่ทันมันคือโมหะสามตัวเนี่ยทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่ว่าอยู่หมู่คณะโบราณเขาว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดที่มันปรุงแต่งจิตอยู่ร่วมมิตรระวังคำพูดเพราะว่าพูดออกไปดีไม่ดีมันก็เข้าหูเกิดปัญหาขึ้นมาสังคมเรามันไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะมันก็เข้าใจผิดเมื่อเห็นผิดทำผิดพูดผิดอะไรแล้วก็ผิดนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิถ้าเรามาศึกษาธรรมะศึกษาด้านทฤษฎีแล้วก็ไปคบคิดพิจารณาปฏิบัติธรรมไปตามครูบาอาจารย์ที่แนะให้ไปมันก็เข้าใจในสัจธรรมครูจะสอนเรื่องสอนเรื่องสัจธรรมรูปก็เป็นสัจธรรมรู้ก็เป็นสัจธรรมคือความจริงสมมุติสัจจะสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นสมมุติขึ้นมารู้ว่ามันสมมุติแล้วเราอย่าไปใส่ใจมันเพียงพูดพอรู้เรื่องปรมัตถสมมุติคือนามรูปรู้นั่นเองคือเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมรู้ว่าเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนมีสัตว์ตนจนปัญญาเราแก่กล้าเรารู้แจ้งหมดแล้วเราก็เข้าใจในโลกถ้ามีอะไรมันเรื่องของสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเท่าละทำลายความรู้สึกหมดแล้วโลกนี้ก็ว่างเปล่าว่างจากสมมุติมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมขนาดดินน้ำไฟลมยังมาอยู่ไม่เป็นที่ปั่นป่วนไปเหมือนกันเลยจิตของเราความรู้สึกยังปรุงแต่งคนไม่รู้ทันมันก็ทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เราไม่รู้ความจริงของมันนะแต่รู้ความจริงมันไม่ทุกข์หรอกมันมีแต่รูปกับนามถ้าทำลายปฏิบัติไปรูปนามสิ้นสุดไปว่างเปล่าแล้วเราก็เข้าถึงนิพพานเปลือกมันก็คือสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือเปลือกคือนามรูปเป็นอารมณ์นั่นคือกะพีจนทำลายนามรูปก็ว่ารูปอารูปทำลายแล้วเข้าสู่นิพพานความว่างก็แล้วว่างคืออนัตตาอนัตตาคือสุญญตาศูนย์สมมุติสัตว์บุคคลตัวตนและเขาศูนย์กระทั่งนามารูปหรือรูปอรูปนั่นแหละไปสู่แห่งความว่านั่นแหละคือพระนิพพานที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ฉะนั้นเราศึกษาปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามเพียรไปเรื่อยๆนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิริเยทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ว่าทุกกรณีเราเพียรดูตัวเราเอาสติดูนะไม่ใช่ว่าเอาอะไรดูฟังก็เหมือนกันฟังด้วยสติอย่าเอาตัวรู้ไปฟังฟังด้วยสติสัพพัญญะแล้วละเข้าใจในปัญญาสนะอัตถาธรรมสามารถให้ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จบนี่แหละคือว่าจบในตัวเราก็จบโลกโลกอะไรคือโลกหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองฉะนั้นฟังแล้วฟังด้วยสติพิจารณาคนคิดอยู่คนเดียวในโลกนี้คนมันก็ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีมันเพียงสมมุติขึ้นน่ะฉะนั้นเพราะว่าการที่เรามาเกิดนี่มันต้องมีเหตุทำทั้งหลายเกิดได้เหตุคือจิตวิญญาณแล้วก็มีตัณหาและมีกรรมทำให้มนุษย์เกิดเราจะทำลายมนุษย์ไม่ให้เกิดแล้วก็ทำลายตัววิญญาณตัวรู้สึกนั่นแหละมันทำลายตัวนี้ได้ตัณหามันก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีเป็นกิริยาไปแต่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นกิริยาพอจิตเจตสิกรูปไอ้สิ่งเหล่านี้มันสลายหมดความเห็นปัญญาเห็นมันฟันขาดหมดเป็นกิริยาไปก็เลยเป็นว่างเปล่าเจตนาเจตสิกก็ไม่มีหมดจบแห่งกรรมฉะนั้นทุกทั้งหลายทั้งปวงก็สิ้นสุดลง เราไม่ต้องมาไปอยู่กับพุทธเจ้าอยู่กับอริยสาวกทั้งหลาย